Diumenge 8 de juny 2008. Benvinguts a Maharyavan. Dos hores de despropòsits radiofònics en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Contrabandits, benvinguts un diumenge més a l'Assemblea de Maharas, avui dia 8 de juny, i estem aquí com una setmana més, esperem, i que durant molt temps, a Contrabanda FM, sintonia lliure en el 91.4 i a www.contrabanda.org, qui escolti per internet. I com que avui com a Mahara titular estic sol de moment, ja ho esteu sentint, que si no l'Edu ja estaria, Eduardo Manos Tijeras ja estaria becerreando, doncs procedirem a presentar els invitats, bueno, que es presentin ells sols, perquè ja són força habituals del programa. Doncs hola, bona tarda. Bon dia pel matí, que has dit bon dia. I sí, he dit bon dia. Com va el diumenge, tio? Per algú serà. Bueno, pues re, aquí els massaleros a... L'assemblea de Massales. Sí, eh? Ja, de Massales. Ja està, no? Totalment aposentada. Sí, no? Sí, pues un cop més aquí. Aquest cop hem tardat bastant en vindre a presentar el... maig-juny, sí. Maig-juny d'aquest 2008, que és el número, i avui pues, us destriparem alguns continguts que teníem per aquí. Molt bé, doncs ja veiem, tenim avui a dos partícips massaleros i moltes més coses. Segurament anirem parlant d'això, com ells diuen, de lo més destacat, o que ells vulguin destacar del massala últim, però també d'altres cosetes, altres preguntes improvisades que us posarem. I tant, ja veurem, perquè a vegades anem coincidint per puestos i bueno, sempre és agradable i curiós, llavors suposo que us sorprendrem amb alguna pregunta més. Nosaltres també tenim nous adelantaments d'ales, proper número. Sí, sí. Fantàstic. Bueno, doncs això i molt més, avui a aquesta assemblea de Maharas, ja esteu de 2 hores, fins a les 9 del vespre, aquí en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Soc Ernesto Chemahara, avui de moment, i disculpeu si no em comporto correctament, seré jo qui estaré a la taula de so, fins que arribi, esperem, Eduardo Manos Tijeras. I després us invitem a vosaltres, com sempre, que participeu al programa, trucant a un telèfon que és el 93-317-7366, 93-317-7366. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Tonight belongs to love, because tonight the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Contrabandistes, estem aquí, seguim els Majares, són les 7 i 10 minuts, recordem que estarem fins les 9, avui amb els companys de Massala, que com cada dos mesos venen aquí pues, a desgranar-nos les novetats i anticipar certes altres històries que ens puguin dir del barri i barris de Ciutat Vella. Recordem que tenim un podcast que és majares.contrabanda.org, majares.contrabanda.org, on podeu trobar pues, tots els programes que anem gravant, entre altres els que veniu vosaltres, els massaleros, que ja estem ficant una mica d'ordre i almenys pues, per fer una mica més accessible i ordenat no ens podeu trobar tots els que, almenys els que tenim gravats en els que heu participat. Pues, abans que d'entrar a parlar una miqueta amb ells i ja entrar en el tema, en el debat, doncs volia comentar una obra de teatre d'alguna companya contrabandística, ja sabeu que tenim també nostres moments de crònica cultural, no podran faltar. Doncs aquesta setmana us volia parlar d'una obra de teatre que es diu Tita Lu, que es realitza en un lloc de lo més peculiar, que és una parròquia del barri de Sant Gervasi, al carrer Sant Elies, i on una companya, de la qual no desvetllarem el nom aquí, fa una obra de teatre a duo amb una altra compatriota seva francesa, de lo més recomanable. Es diu Tita Lu i va ser una mena pues, de viatge iniciàtic, potser en el que és el guió no molt original, però amb una posada en escena molt currada i unes interpretacions, de veritat, bastant guapes. Jo us ho recomano, té un petit hàndicap, però, que és en francès. Però ja us avancem que la idea que tenen és en breu pues, també portar-la a l'escenari en català i castellà, perquè tenen traduït aquest text i això serà segurament a setembre, ja us n'anirem dient. Però la gent pues, que entengui mínimament l'idioma aquest de Voltaire i o vulgui aprendre'l o el que sigui, el que es vegi que passi de poder entendre aquesta obra en francès, doncs que sàpiga que això es fa en aquesta setmana del 12 al 15 de juny, en aquesta segona i última setmana, i que el lloc és al carrer, a la sala Apsi, d'aquesta parròquia, en el carrer Sant Elies, amb Balmes, més o menys, després sí que ja us recordarem l'adreça exacta. Tita i Lu, amb Caroline Lemar i Marion Adel, amb unes cançons, a més, cantades per la Marion, així a viva voz, la veritat que brutals, i això, com us deia abans, una posada en escena molt guapa i que demostra que a vegades amb molt pocs elements i molt pocs recursos pues poden sortir coses xules. El preu d'entrada són 3 euros o 10 o 2, però segurament si escolteu algun programa que es fa els dissabtes a la nit en aquesta emissora ja podeu trobar la forma per anar-hi d'invitats. Va, posarem música, esperem que adequada, des de Terres Bretanyes, que és precisament on inicia aquesta història d'aquestes dues germanes que van en busca d'un personatge misteriós a la llunyana Sicília. Eduard Nené et le Prince de Bretagne, precisament una cançó d'amor. Doncs aquest era Eduard Nené, el Prince de Bretagne, Eduard Nene i els Prínceps de Bretanya, aquesta banda bretona que ens han fet arribar un CD, i us recomano força perquè la veritat és que m'ha sorprès i està prou divertida. Acostumat a que ens arribi música de l'altra banda dels Pirineus, força en un estil bastant ja marcat i potser molt dins d'un cliché ja molt, molt clar de música menús i així de rotllo mestizaje aquest que anys després també ha proliferat a Barcelona. Pues que ve aquest grup més rockerillo, més punky, encara en aquesta cançó que us han posat no es noti tant, doncs bueno, pues d'agrair, a més així un toques també de música bretanya que també es nota força. EduardNene.org, si us voleu descarregar cançons, Eduard amb OU, i el disc aquest es diu Brûlons les écoles de commerce. Cremem les escoles de comerç. Bueno, doncs comencem ja amb els Massales presents avui aquí, que ens aniran explicant força coses avui, després de dos mesos de tenir-los esperant. Doncs, bueno, primer de tot, quin número esteu ja? Que va passant aquí el calendari i el temps. Van passant i 41 ja. 41, és veritat. Sí, estem a punt de les bodes de plata, no? Som... Podríem dir que la darrera festa era una celebració de los 40... Números, sí, i tant. Bueno, doncs abans d'entrar en aquest darrer número, bueno, com us va anar la festa? Aquí ja vam fer una mica crònica, però més de la part més lúdica. Contents amb la festa que vau fer, recordem, a la Reina d'Àfrica? Sí, fue bien. Buen ambiente, la gente bastante contenta. Los que punkes van arrasaron, los DJs también. Los y las DJ. Ciertamente. Y económicamente salió muy bien, sobre todo para la gente con la que teníamos deuda, algunos de ellos nosotros mismos. Para el periódico no tanto. Bueno, si pudisteis... No, basta de coña. Sí. Bueno, pero recordem que Massala es un proyecto... que es gestiona com? Digue-ho vosaltres mateixos, també per la gent que... Bueno. Sempre està bé recordar una miqueta, últimament no ho hem fet molt i hem entrat més al gra els últims cops que heu vingut. No, ha anat variant perquè, bueno, en principi s'autogestiona amb els anuncis, però doncs les rotatives han anat pujant i els anuncis pues, no són gent que estem massa en el caire comercial i llavors pues, no, tampoc... Bueno, no hem anat pujant els anuncis, els van pujar fa un parell d'anys, però bueno, la cosa és que ja no sols s'autogestionava els anuncis, no? També perquè mai tenim totes les pàgines complertes, bueno, diverses coses, no? Llavors, pues, bueno, una mica inventant. Ara, els últims anys pues, han sigut les festes, un parell de festes o tres a l'any, les que ens han anat mantenint. Algunes donacions, també, que aquí clamem a la gent de Ciutat Vella que... que li agradi el Massala, doncs, que s'accepten col·laboracions també. I bueno, re, una mica això, no? I les subscripcions, no? Bueno, no sé si vols... Sí, les subscripcions és algo, bueno, algo testimonial, perquè és per la gent de fora de Barcelona. Òbviament, si estàs a Barcelona no té gaire sentit subscriure, pots fer una subscripció solidària, molta gent la fa, bueno, molta. També pots subscriure a un preso. Pots subscriure a un preso també, que això ens ha passat, però és més que res això, no? Que la gent que està fora o la gent que està privada de llibertat o coses així, però bueno, no... La subscripció del Massala no és algo que aporti gaires diners, no? Encara que bueno, és una ajuda. Però bueno, d'aquí també pues, agrair a tots els anunciants. Hi ha gent que només s'anuncia en el Massala, dit pels propis anunciants, la pròpia gent que s'anuncia, això pues, és que la gent s'estima el projecte i se'l creu una mica, no? I això pues, sempre està guai. I bueno, fins ara també molta gent que s'anuncia també és de propi suport, tampoc és que l'anunci li aporti, bueno, mai ho pots calcular, no?, el que li pot aportar o no, però sí, en un principi, bueno, pues anem tirant això amb tres festes i el que passa que els anuncis sí és com la part important. Mm-hmm. Pues recordeu algun canal per contactar amb vosaltres, tant per la gent que es vulgui anunciar com subscriure, com fer donacions o col·laborar fins i tot? Sí, bueno, si agafes un Massala hi ve gairebé tot, però per la gent que no tingui un Massala, òbviament ara i estigui escoltant la ràdio, doncs es divendres a la tarda estem al local, tenim la nostra permanència amb el col·lectiu, el local, amb l'Associació Cultural del Raval. Cada divendres de 5 a 9 de la tarda doncs estem al carrer de la Cera Ubis, en aquesta llibreria que es diu El Local, i després pues, bueno, si teniu accés a algun Massala pues allà ja ve, no? És... el correu electrònic és massala@rabalnet.org. Mm-hmm. Amb una sola S, ja sé que s'ha passat, recordant. Sí, sí, molta, la gent no sé per què, sempre en dues S, no, és amb una, és amb una. I, bueno, si és l'única manera de contactar-nos ara, i, bueno, esperem, damos la primícia o no. No, esperem que després de 7 anys, en breu, no direm quan, perquè no volem dir-ho, estem en, tindrem una web, estem en vies de tindre web, i molta gent ens ha dit que bienvenidos al siglo XXI, i bueno, lo agradecemos, hemos caído que ya estamos en él. Fantàstic, bueno, nosaltres contents també, la veritat, i bueno, home, realment, segurament generar, diguem, material o informació per poder complir no serà un problema, no? Per no. El temps, no? Limitat de les persones. En massa, si algú, si algun bon problema té, és que mai caben tots els continguts que volem treure, no? Llavors la pàgina web, doncs, és una via. I després entrevistes xules que hem fet, també, que estan en, pel tamany de les pàgines i dels caràcters que tenim que maquetar, doncs, a vegades es queden una part de les entrevistes fora i doncs, allà poder pujar totes les entrevistes senceres i després doncs, arxius de fotos que tenim, bueno, tenim tot el procés del forat, fotografiat, fotos de fa molts anys, de com ha anat canviant el barri, en fi, jo crec que és, i després tots els massales en PDF pues, posats allà, i jo crec que tant per nosaltres de tindre aquest material ja assegurat, diguéssim, en la red, com per la gent tant que participa com dintre i fora de la ciutat de Barcelona i per altres vies, doncs és una eina molt útil, no? Que ja feia temps que la teníem pendent, però bueno. Podreu pujar algun àudio o algun vídeo, no? Si us ho plantegeu. Sí, que en tingueu, audio segur que sí, no? Perquè a part dels programes que puguem fer aquí, vosaltres penseu que també graveu algunes entrevistes són gravades ja, no, bueno, la majoria, no? Sí, sí. Bueno, hasta hace 3 días todavía andábamos con material de grabación bastante medieval, o sea, de hecho una entrevista que tenía que salir en el número anterior no salió porque la vieja y estoica grabadora que teníamos dio su último aliento justo en durante esa entrevista, y cuando quisimos hacer la transcripción bueno, aún encontramos que no estaba. Le haremos un homenaje ahora a los servicios prestados, ¿no? Sí. Supongo, ¿no? Mira, uno de los temas que ponga. Este primero, mira, para ella. Que vamos a poner, yo creo que va a ser muy adecuado porque es de unos compañeros vuestros. Doncs, bueno, abans, si us sembla, bueno, ficarem aquesta cançó abans d'entrar les notícies, però recordem també que mentre comenceu aquest projecte de passar-vos al món cibernètic d'internet, doncs la gent igualment també pot descarregar-se o consultar el màster en versió PDF en pàgines amigues com són la Barceloneta, l'Aigua i el Coll, o barceloneta.org, que són blogs del barri de Barceloneta, on diu bé el nom, que nosaltres tenim linkats a la nostra pàgina. I en Indimèdia també. I en Indimèdia també ho es penja, no? Pues, bueno, per exemple, la Barceloneta és la barceloneta.org, tot junt, o amb l'Aigua al Coll, que és la Barceloneta, amb l'Aigua al Coll.blogspot.com. Bueno, doncs posem aquesta cançó, si us sembla, la dedicarem a la vella gravadora. Exacte. Que tants serveis us deu haver prestat, molts anys, no? Des de l'inici. Probablement sí. Sí, jo crec que sí, ja portava quasi una dècada en nosaltres. No és com Guasa, que he escogido la canción que vamos a poner, ha sido un poco al azar. És d'aquest CD dels que pim, que pum, que pam, que curiosament ha aparegut per l'emissora, i que són precisament el grup musical que va estar amenitzant. Sí, els artistes de la nostra festa, sí, sí, i tant. Molt bé, doncs posarem aquí per primer cop aquest grup, que el CD es diu Garrulator, Vámonos, Vámonos Plátanos, amb una púnica portada amb motiu d'un os panda en tanga, i la cançó és El arte del pobre. Venga. Ok. Por favor. Se pasean los cartones por la rambla de las flores. Contrabandits, contrabandides, després d'aquests moments publicitaris, continuem aquí en el 91.4. Us recordem també formes de contactar amb nosaltres, amb els Majares, a part del telèfon, que és escrivint-nos un mail a assembleamajares.com, assembleamajares.com, i si no, com us dèiem, trucant aquí al 93-317-736-693-317-7366. Avui és diumenge, els que ens estigueu escoltant en directe, i els que ho estigueu fent en diferit, doncs serà dijous a partir de les de 10 a 12, a part dels que ho estigueu des de qualsevol algun lloc descarregant-vos el podcast. Bueno, doncs, a veure què us sembla que podríem començar d'aquest número 41 del Massala, bueno, pues, maig juny. Amb la portadeta, no? La portadeta, per exemple. Que teníem, i ara el Miguel ens explicarà un article, però bueno, la portada era Via la Lleta en la Via Hotelera i bueno, té molta tela, no? Perquè no, crec que és un tema que donarà que parlar als propers Massales. I bueno, ara és això, l'article de l'hotel Palau, no? Bueno, no sé si sabéis, el Palau de la Música, después de que las tres administraciones, la central, la autonómica y la municipal, le pagaran la práctica totalidad de la reforma de la fachada, siendo una fundación privada, como es, a pesar de que gestiona un edificio que es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, pues después de arreglar la fachada con dinero institucional, ahora un poco el patronato que lleva la fundación se ha puesto de acuerdo con la Escuela de La Salle, que hay justo enfrente, para hacer una ampliación de lo que es el Palau, una ampliación que incluye una pequeña plaza dura, pero que sobre todo incluye un hotel que imaginamos que va a tener copiosos no sé. Beneficios. Un hotel, por tanto, que será hecho en suelo, bueno, el suelo no es público, pero viene a ser como un anexo de... Claro, el patrimonio significa que claro, a ver, aquí hay varios temas importantes. Uno es que cuando un edificio es patrimonio de la humanidad, no solo está protegido el edificio en sí, sino también su entorno. Entonces, en ese sentido, los dos edificios colindantes que tendrían que derribarse para poder llevar a cabo el proyecto, tienen que ser descatalogados como patrimonio. Claro, ahí se abre un debate de, bueno, si se hace así, el mismo edificio debería perder la categoría de patrimonio de la humanidad, o qué es lo que se está haciendo. Eso es una parte, el elemento puramente patrimonial. Por otra parte están las quejas de los vecinos. Se va a hacer un proyecto cuyos beneficios van a ser totalmente privados, que no es necesario para el barrio, porque el barrio no necesita más hoteles. Algunos hay ya, ¿no? Podemos decir. Y a cambio el ayuntamiento cede aproximadamente, si no me equivoco, 4.000 metros cuadrados a cambio de 1.000 metros cuadrados para hacer un bloque de vivienda social. El intercambio es bastante desigual. Tanto el ayuntamiento como la Generalitat deberían tener la capacidad suficiente como para frenar el proyecto, porque al fin y al cabo están financiando cada año con presupuesto público al Palau de la Música, pero en lugar de imponer una mínima disciplina urbanística, lo que han hecho es avalar el proyecto. De hecho, hay un convenio firmado por la fundación del Palau por Xavier Casa, que ya está retirado, pero que en su momento ya lo dejó bien atado, ¿no? Digamos. Lo dejó bastante bien atado. Y por Antoni Castells, que si no me equivoco actualmente es conseller de economía, ¿no? De economía de la Generalitat. Esto, aparte del hecho en sí, también incluye algo más, que es el contexto en el que se lleva a cabo el proyecto. Estamos ante una futura remodelación de la Vía Layetana. Ahora mismo está en la misma Vía Layetana, está en construcción un hotel en el edificio de la antigua comisaría y sala de tortura. Justo enfrente, según hemos sabido, Núñez y Navarro lleva tiempo intentando que le cambien el uso de vivienda a uso hotelero, otro gran edificio. Y bueno, no son los únicos hoteles que están ahora mismo en proceso de tramitación o de construcción en la Vía Layetana o alrededores. Esto quiere decir que está, bueno, entre ellos, por ejemplo, está el hotel de la calle Magdalena. De la calle Magdalena. Uh-huh. Propiedad de Hoteles Catalonia. Uh-huh. Y que sería a escaso, bueno, ni a un minuto a pie del que dices que se va a construir en la actual comisaría nacional. Uh-huh. ¿No? Efectivamente. Uh-huh. Por tanto, ya y es la densidad. Dos minutos del Palau de la Música. Sí. Sí, es que ya de hecho ya hay hoteles. Quizá en la Vía Layetana no hay aún algunos de estos modernos que se pueden ver en otras zonas de Ciutat Vella, pero bueno, ya había un. Se podría decir que al menos a ojos del ciudadano medio se puede decir que ya la. Digamos que la necesidad de hoteles medios o de gama media o alta está cubierta, ¿no? Aparentemente. Pero hombre, bueno, no para ello. Para empezar, pasa que Vía Layetana es un auténtico nido de viviendas vacías, tiene un parque de vivienda infrautilizado, y si lo que viene a pasar es que ese parque de vivienda se va convirtiendo en zona hotelera, ya podemos pensar qué futuro le espera a todo el entorno, por ejemplo Santa Caterina San Pera, que ya está tan maltratado a ese nivel, ¿no? Uh-huh. Es que esa zona aquesta zona del casc antic és bueno, eso, la puerta trasera de Vía Layetana o el patio trasero de Vía Layetana, y obviamente continuará, o sea, afectant-li el que els projectes que estiguin destinats a Vía Layetana. I Vía Layetana ara mateix ja tot, bueno, hi ha tota una intenció de tornar-ho com la via hotelera del centre de Barcelona, no? De fet, ahir en un acte que vam estar també ahir al carrer Magdalenes, pel tema dels pisos turístics i una mica que es parlava del turisme, bueno, gent d'associacions de veïns pues, deia que hi ha també un projecte d'enxamplar les aceres, no? I que es puguin posar pues, les terrasses dels típics hotels que es pretenen construir o dels restaurants i bars que van contínuament al costat de cada establiment hoteler, no? Una altra de les coses és que el tema dels equipaments per barris que estan molt necessitats d'equipament, però resulta que ara els hotels també són equipaments. Llavors, clar, dius, bueno, que per això ahir, per exemple, en l'acte ja comencem a parlar de serveis, no? Perquè, clar, a vegades parlem d'equipaments i bueno, estem donant bola també a el que ells consideren un equipament, que és un hotel, no? I es omplen la boca quan fan informes aquests anuals i demés, no? Hem fet tants equipaments, com que heu fet tants equipaments, aviam, no? O sigui, no, clavades. Sí, es cauran al parany que els mateixos potser fent definicions molt amples com pot passar amb la zona verda, no? Uh-huh, doncs ja preparen, no? Hombre, los hoteles precisamente a ese nivel son un problema bastante grave, porque en la planificación municipal figuran como equipamiento. Uh-huh. Entonces un equipamiento puede ser cualquier cosa, no sé, te están vendiendo en la planificación algo que en principio aparenta ser algo público, pero que en definitiva puede ser perfectamente un negocio privado. O sea, como, y como más metros cuadrados hagan mejor, ¿no? Más metros cuadrados de equipamiento. Claro. Resulta que no tenim ni piscina ni camps públics perquè vagin a jugar els joves del barri, però resulta que sí, estem plens d'equipaments als barris, no? Estem plens d'equipaments i és surrealista. I en el cas concret que comenteu de l'hotel que aniria emplaçat on ara és la comissaria, bueno, l'antiga comissaria central de Barcelona, de la Policia Nacional, no ha sorgit cap, no sé si reclamació o intenció per part de veïns, doncs de potser fer-li un altre ús, tenint en compte el que ha simbolitzat durant fins ara, no? aquest lloc, que passi, no? Sense tampoc molt soroll de ser això, la comissaria on tantes tortures es van cometre, no només durant la democràcia, sense cap tipus de mirada, en un hotel privat. En su momento hubo una propuesta de un diputado de Esquerra que al final tampoco fue muy seria ni le dedicaron mucho tiempo, fue más bien una propuesta simbólica. No recuerdo quién fue, pero propuso un poco hacer un museo de la tortura, si no recuerdo mal. Fue una noticia de un día y no se volvió a saber nada. Claro, una cosa hacerlo ahí en Montjuïc, en el castillo, bueno, va ser exactamente eso, ¿no? Però en l'antic museu militar, on segurament allà s'hi fessin un hotel, ¿no? A més de que segons la llei no ho permetria pel propi sol, no podrien omplir les places, però clar, van a tenir demasiado jugoso, ¿no? Sí, però com deia el Miguel, pues és que hi ha casos veïns als voltants. Bueno, clar. Òbviament hi ha carrer Amargós, carrer Comtal també és bastant comercial, però Magdalena, Amargós, uns quants que sí, hi ha veïns, no? El que passa que, clar, és que 50 metres o 40 metres després d'aquest ja hi ha un altre, que és el que ara, per exemple, pues, la gent del carrer Amargós, l'associació de veïns del carrer Amargós o la gent de la PQRP està intentant parar aquest d'Hoteles Catalunya. Llavors ja tampoc amb un edifici propietat de la Policia Nacional que ja ha estat bastant avançat tot el que és el projecte hoteler, ja, vull dir que suposo que la gent ja està posant esforços en coses més factibles, sí, no? En coses més factibles o que es poden veure més reals d'aturar, no? Això ja està super avançat, al costat dels cines Balanyà ja també estan super avançats, vull dir que va increixent i bueno, per acabar això de l'hotel del Palau de la Música, comentar-ho de la plaça, no? Que una de les coses també, el tema de l'intercanvi, primer amb el col·legi, el col·legi La Salle, que està allà al costat, al que li han ofert un intercanvi, jo crec que tampoc massa profitós per ells, perquè perden, no sé si eren uns 3.000 metres quadrats de zona, diguéssim, pues de les canxes de bàsquet, de futbol, del gimnàs i de més, perquè d'ahir els passen a l'edifici que té la caixa a la plaça Sant Jaume. Clar, darrere la plaça Sant Jaume. No, a la plaça Sant Jaume i el carrer Ciutat, me veus que és, sí. Aquella cantonada. Estava l'iniciativa abans. Sí, però més a la cantonada justa, exacta. A la cantonada mateixa hi ha una seu bastant gran de la Caixa, que clar, també tampoc saben ben bé quin paper té en tot aquest intercanvi, perquè clar, l'escola que derriben per fer l'hotel davant del Palau de la Música resulta que es trasllada al seu edifici que suposadament el dona o el cedeix, però algun benefici ha de treure, vull dir, la Caixa no va per ahir regalant coses, no és el seu hàndicap. Llavors, clar, el tema de que l'escola es canvia i el tema de que l'edifici just que hi ha al davant també és patrimoni, com ha dit el Miguel abans, també és patrimoni històric, allò seria per fer la plaça dura aquesta, que bueno, aquests dies em fèiem una broma bastant realista, que era, bueno, és que és la foto perfecta perquè els turistes puguin fer amb el Palau de la Música, alhora pues, els xiringuitos de tant l'hotel com dels bars que se col·loquin en aquella plaça dura, o un cop més privatitzant l'espai públic del centre de la ciutat, bueno, i de la ciutat de Barcelona, no? Tota la normativa aquesta del civisme, no? Ens torna un altre cop a matxacar de que, bueno, allò és un espai públic, però alhora no és un espai públic perquè si te sentes t'has de prendre alguna cosa, si t'has de prendre alguna cosa és a uns preus prohibitius per la gent a lo millor que viu al barri, etc. Vull dir que continua, no? Aquesta voràgine hotelera i de privatització de l'espai públic i d'ampliar, o sigui, inclús tirar baix edificis de patrimoni històric per fer places dures perquè als turistes li surti millor la foto de l'edifici en concret que del Palau de la Música, no? Ja és com algo de pervers, no? Bastant, bastant pervers. Molt bé, doncs si us sembla posem una cançoneta ara que veiem que apareix del no-res un Mahara supervivent. Buenas. Com si no amb la cançó que hem començat avui de Before the Night, the night. Doncs si us sembla posem la cançó que tenim preparada. Sí, la del Raymond. Venga. Bueno, me deixes presentar-la. Suposat. Bueno, el 7 de juny de 1966, no és que vagi amb ningú tema relacionat del Masala, però bueno, avui ens havien dit, va, porteu-vos unes cançonetes que solem posar també pels nostres temes masaleros. I bueno, volíem portar un disc del Raymond que va estar gravat el 7 de juny, que va ser ahir, de 1966, al Teatre Olímpia, a París. I bueno, pues una cançó que es diu... Me la recordes, per favor? A veure, la que tanca el disc, He deixat ma mare. He deixat ma mare, que d'alguna manera també la volíem, aquest títol ens feia recordar ahir, per exemple, en l'acte aquest que vam estar dels pisos turístics i del turisme a Barcelona, no? Bueno, aquest títol, una mica, juntant-lo una mica redundantment, no? És com m'he deixat ma mare, com molta gent li ha passat al barri, no? Que ha tingut que deixar o les seves famílies, o sa mare, o la sàvia, o el que sigui, per tindre que abandonar el barri per aquesta voràgine turística. Encara que no tingui molt a veure, però bueno, és ben lligat. És ben lligat. I a més, una cançó que sona a la redacció de Massala mentre aneu maquetant, no? Exacte. Ai, pa, Raymond. Jerseis, último. Chanson que j'ai fini à Paris en novembre, que s'écrit de dehors. Alors je dis que je suis venu ici parce que je crois que je peux dire avec ma langue maltraitée des mots et des faits que nous font encore tes frères. Deixat ma mare sola xativa al carrer blanc. Ma mare que sempre espera que torne com abans. He deixat germans i amics que em volen i esperen com ma mare que jo torne com abans. He vingut ací perquè crec que puc dir-vos amb la meua maltractada llengua paraules i fets que encara ens agermanen. Paraules i fets que encara ens fan sentir homes entre els homes. Paraules i fets que encara ens agermanen en la lluita contra la por, en la lluita contra la sang, en la lluita contra el dolor, en la lluita contra la fam, en la sempre necessària lluita contra el que ens separa i ens fa sentir-nos a tots nosaltres estrany. He deixat ma mare i els meus germans. He deixat els amics i la casa i a tots els que esperen que jo torne com abans. I crec que he fet bé, i crec que he fet bé. Jo sé que tornaré al carrer blanc. però ara sí, crec que també és ma casa i crec que puc dir-vos amb el cor obert a tots vosaltres, germans. Raimon està aquí escoltant-nos com nosaltres escoltem a ell. Potser primer cop aquí en el programa, no? Algú no trobo segur. No, l'hem ficat moltes vegades. No, moltes tampoc. Unes quantes. I a qualsevol cosa l'hem posat moltes vegades. Sí, ja, no? Ja. I he tornat, estic viu encara, sí. Que no, tampoc m'explico. Pensava que no arribaria, però... Aquí tenim ja el... He arribat. Fa un rato que estava per aquí al bar i m'he dormit a casa un rato. Però sense sonar el despertador m'he despertat i dic, hòstia puta, ja hauria d'estar aquí amb vosaltres. Avui és diumenge. Tenim invitats. Hauria d'estar aquí, hauria d'estar més o menys puntual i present per dignificar el meu ser. I soc, les pastetes. No sé si contribuiré molt positivament avui al que hagin d'augmentar els massarejos, però bueno, si no fotré el... O sigui, com estic encara morat, o sigui, fotré el punt... Ah, crític així i tindrà excusa de poder-ho fer, no? Que sepáis todos que es una grabación. Exactamente, no soy un ser humano. Exacto. Y los que me escuchan, que están de fiesta aún en el Paseo Marítimo de Badalona, que me llamen. Exacte, que aprofitant que tenim la senyal... 317-7366. En prefixa per fora de Barcelona. Que ahir va ploure molt, no? Va ploure, ens vam mullar i això ho explica tot. 93-317-7366-93... 317-7366 per comentar qualsevol cosa. Li regalarem una pegatina de l'ex Gaia més qui truqui, li deixarem algun lloc a escollir, o un CD de l'Eduard Benet. És molt màgic, eh? Sí, era un cocktail bonet... molotov pintat a la portada. No ho he dit abans, però en aquesta pàgina que us he dit, deia Eduard Benet amb Z final .org també trobarà un videoclip fantàstic. I els principis de la Bretanya. Sí, tot més. I bueno, pues tornem al redil massalero, perquè estàvem comentant, de moment hem comentat el tema de l'hotel de Palau de la Música, que no és de l'únic hotel que parleu. Ah, però el Palau de la Música va fer un hotel. Sí. El Palau de la Música mismo. No t'has llegit el Massala tampoc. Encara no. El mismo Palau de la Música. No, el mismo no, home, per favor. Allà al costat per poder vendre el bé. O sea, a vistes al Palau de la Música. Allà al passeig aquell que hi ha costat. El carrer on està el col·legi La Salle. I un edifici que està amb una malla tota gran. No que és... No. Home, està mateix, no? Sí, és l'edifici del país que és modernista també, el que hi ha al davant. Home, el que hem de dir és que al costat ja fa uns anys que també ja es va fer una renovació al Palau de la Música, una rentada de cara, que va donar fruit en aquestes escaletes que hi ha darrere amb el bar, sí. A preus populars. També, sí, home, jo sempre... I que de fet ja també s'obligava la gent a si estava en aquell espai, pues, evidentment a consumir, no? Molta gent entres allà a cotillejar i et veus obligat si et vols quedar una estona. Bueno, doncs no, us comentava que no és l'únic hotel del que parleu, no? Hi ha un hotel que s'està construint a Ciutat Vella, que molta gent veu l'edifici, el coneix, però no és fins fa poc que s'ha entrat de què és exactament i del qual hi ha alguns números i ja ho porteu parlant. L'Hotel Vela. Exacte. Estem parlant del gran Hotel Vela. Sí, bueno, abans que res, comentar així ràpidament que l'última sala que vam fer aquí amb l'assemblea de Massalos va tindre una trucada va venir tota la informació, sí, l'Àngel, no? Sí, de fet va ser bonic perquè va ser una mena de contacte amb Massalero Pastís en directe, pues, pràcticament, i... pues mira, fruit d'això hem tret un article sobre el bar Pastís amenaçat per tancament per l'Ajuntament, no? I bueno, l'article el teniu allà al Massala i el podeu llegir, però bueno, només pues, això... Igual anomenar un parell de coses, bueno, que tot va començar quan a principis de febrer es presenta la nit d'una patrulla a la Guàrdia Urbana i li diu que té la música alta, quan la té com sempre. I després el tema, bueno, el continuen perseguint pel tema de les actuacions en directe que té. Recordem que és un bar que té prop de 60 anys, em sembla, o així en funcionament, que molts dels clients que van allà, pues, entre elles està l'Itziar González, la nostra... del distrito del Reino. Que como costumbre de la señora parece le ha hecho innumerables promesas al dueño. Al dueño del pastis. Sí, sí, aquí. Y innumerables promesas que ha vuelto a no cumplir. Uh-huh. Sí, cumpleis. Bueno, si, si algú vol, bueno, conèixer amb més detall una mica com va ser el cas i també el que exposa el propietari del pastís, pot escoltar aquest programa, està penjat en podcast, del 6 d'abril, que és l'últim que van estar els maceros aquí, que porta per títol Massara, Pastis i Buenri, i que doncs, el propietari del bar doncs, comenta una sèrie de... Bueno, també repassant la història d'aquest emblemàtic local del Raval, pues també la situació que té en aquest moment, que pot ser que hagi canviat, però bueno, que bàsicament és la que el portarà a haver de deixar de fer música en directe i que el volen obligar més a insonoritzar en un espai que és molt, molt reduït, per qui no ho sàpiga, que està al carrer Santa Mònica. I dic que, bueno, que ja s'estan recollint firmes, que sí. Alguna vol... Prendre-ho perquè volem pot anar i firmar. Sí, unes... Que la passarem directament, no? Si sí, sí, sí. Hola, a veure... Hola, bona tarda. Bona tarda. Pues... Amb qui estem parlant? Amb l'Eli. Amb l'Eli, fantàstic. Una altra consumidora de pastís. Hola, Eli. No gaire, no gaire, eh? Bueno, doncs com estem? Molt bé, tenia ganes de saludar aquí al personal. Ah. A todo el personal. Al personal. No sé, està molt perro, pues sí. Sí, avui sí, avui sí. Alguns més que altres. I res, això, enviar-vos un petonet i bueno. Feia temps que no participava, ja tinc el mono, ara ho sentia ja i era com, ai... Es estudio remodelado, incluso. Ah, es verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Los masales van a estar por primera copa hoy. Ajá. Sí, la mesa es más fea que la de antes. Eso sí. Aquí cuando remodelamos siempre se va a ir a peor. No hacemos como el ayuntamiento. Bueno, seguro que estamos bien, como siempre. Sí. Pues, moltes gràcies per tu, i aprofitem per dir que bueno, que també vas estar donant el callo i fent de massalera en aquesta festa que hem comentat abans, que, pues que sí, sembla que allà que està tot molt content. Refrescos pel personal. Uh-huh. I està molt bé, sí, sí. Jo afirmo les paraules dels meus companys, que crec que la gent s'ho va passar molt bé i sempre és un gust, no? Perquè a vegades tampoc et surten com voldries aquestes coses. No, ja ho sabem nosaltres, que les festes no acaben com un voldria. Bueno, hi ha gent que té un don per això. Exacte. Bueno, no és el cas. Mm-hmm. Molt bé. Doncs, bueno, esperem igualment tenir-te aquí aviat. Bueno, ja toca, ja toca. Avui no ho volia dir perquè sempre ho dic i no ho faig. Trobarem l'excusa. Molt bé. Ja, bueno, suposo que ens anirem veient per les reunions de les festes del Raval. Mira, doncs mira, ja que et tenim aquí, per què no avances, que encara no ho hem fet, les dates de les properes festes populars del Raval? Pues ara m'enganxes fatal, perquè... Jo t'ajudaré. Tu m'ajudes? Pues no, jo crec que és el segon cap de setmana. Exacte, juliol, no? Serà el segon cap de setmana de juliol, que això em sembla 10, 11, 12, però en realitat precisament una de les novetats d'aquest any és que no és exactament cap de setmana, sinó que comencen en dijous. Mm-hmm. Crec que és el primer any que ja comencen un dijous i van ampliant i fagocitant la setmana. O sigui, que ja us anirem parlant, però apunteu a l'agenda des del dijous dia 10 fins al dissabte 12. Mm-hmm. Doncs a cinquenes ja, sisenes? Sisenes. Sisenes festes populars del Raval. I no sé si sigue en pie, però crec que la Eli nos va ensenyar a manejar el barro. És així. El torno, traig el torno. Bueno, ens enfangarem tots plegats, pot ser divertit. I tant, aquest serà el taller, ja ho hem dit que a contrabanda, on gastarem allà teòricament a mitir, no com hem ficat musiqueta, posarem la música de Ghost, ben maca, perquè puguis fer un taller divertit amb la gent que vingui. Crec que serà un rotllo menys místic i sexual, no sé, perquè no és la idea, però bueno, en tot cas, la idea és que la gent s'ho passi, bueno, toqui fang i provi de fer cosetes i, bueno, ens ho passem una estona bé. A més, és com que... És així, amb aigua i tal, pues, a l'estiu que fa calor sempre ve de gust, no? A l'hivern fa més mandra. Pues home, podeu xerrar ja en directe amb l'Eli el dissabte 12 a la plaça de les Voltes d'en Cires. No sé si ho he dit bé, sí. Però hi ha els bombers de Drassanes. Uh-huh. Ens trobes des del carrer, oi? No. És que és un inalàmbric que igual que els mòbils es queda sense bateria. Una modernitat, la persona de la cabina. Una mica rupestre. Sí, sí, va ser una cabina. No. Us truco des de casa fent diumenge. Pues res. I arriba també a... la cabina. La sintonia per allà. Clar, Poble Sec, de tota la vida. Joder, que guai. Que ha estat molt bé últimament, eh? La veritat és que... Ah, des de feia cosa d'un any, així que... Al començament tenia una mica de problemes quan vaig arribar al barri, però ara estem molt bé. Fantàstic. Bueno, doncs un petó molt fort i esperem tenir-te aquí sentada aviat. Igualment. Petons. Petonets. Adéu. Mans dels que maten, brutes, mans fines. Mans fines. I boques i orelles fines aquí avui a l'Assemblea Majares, 8 de maig, 8 de juny. Ui. Ara al 91.4 i www.contrabanda.org. Recordem el telèfon per si algú més també vol trucar, que és el 93... 3 o 7. 7-3? Sí, sí, sí. Ah, exacte. Em fa molta il·lusió quan trucant. Sí, sempre. Sempre és bonic. Doncs, bueno, estàvem comentant el tema del pastís, no sé si voleu afegir alguna cosa en aquest article que heu fet. Amb... No, bueno, més que res anomenar que això, que d'una trobada majarera, doncs, va sortir aquí el primer contacte i doncs, l'Àngel ha pogut d'alguna manera donar-nos informació per publicar. No, simplement anomenar això, que últimament, no, els darrers 3-4 anys, la... ja amb el Carles Martí i ara amb l'Eitxer, el tema del tancament de bars o d'espais d'ahir, bueno, com va ser l'Atelier, la Rambla del Raval, no? O altres bars que han anat com darrere d'ells, pues, bueno, veiem ahir que hi ha com també una elitització, no? Dels espais que es volen a Ciutat Vella de cara al turisme, no? I que espais que siguin una mica i digui el pastís igual no entraria dintre d'aquest, no? Perquè sempre ha sigut un lloc així mig de culto, no? D'alguna manera. Sí, però també és curiós que hi ha passat també això. Sí, però inclús aquest tipus d'espais es estan veient, no? Sí. I d'alguna manera... Pero es que estamos viendo como desde hace tiempo se cierran un montón de espacios de cultura independiente, de digamos, de y de nivel económico bajo, que pero que se mantenía. El Atelier, ha dicho él, el Ateneo del Chino, que es otra cosa. Si no me equivoco, el otro día vi que se cerraba la Carpintería del Arte. Sí, hay salas de conciertos, que en verdad salas privadas de conciertos, pero con una trayectoria larga tuvieron problemas con el Magic Passes Picasso o el propi London, a Nou de la Rambla, no? On, que ha fet que l'oferta de música en directe i no en llaunada i no senzillament de discoteques, pues, a Ciutat Vella baixés en picat en pocs anys, no? Sí, després tenim el Carles Martí fa nosaltres un parell d'anys, no? Així vam rebre uns veïns que mai s'havien posat en contacte amb el Massala, que viuen per allà per Drassanes. És bastant gent, bueno, menys la part de dintre, diguéssim, la del mateix Drassanes és gent bastant nova, no? I que el Museu del Mar es diu, el Museu Marítim, aquest que hi ha aquí baix a prop de Colón, en Drassanes, pues també l'Ajuntament estava llogant per festes privades, sí, per exemple, l'empresa T-Mobile, no? O coses així, o sigui, super mega empreses, llogar festes a 6.000 euros, el lloguer d'una nit, i ahí sí que no hi havia problemes de so, ni vull dir, era... I ja, clar, els veïns un dia van vindre, vam entrevistar una mica, vam treure un petit article, i bueno, que jo sàpiga, no s'ha tornat a fer d'aquesta mena de nocturnitat hasta altas horas de las mañanas con vatios indefinidos, però bueno, sí que s'està utilitzant un equipament públic com a festes de luxe, no? Llavors, i aquest ho és de debò, teòricament hauria de ser, no? Exacte, llavors clar, la hipocresia està bastant extensa, no? I a més són coses que no saben, no? En veritat, un altre museu, ara no sé quin, és la Fundació Miró, no sé, un altre d'allà a Montjuïc, ha estat llogat a vegades per fer festes privades d'empreses també, i altres cops no s'ha sabut, i si es va saber fa poc va ser perquè en un cas va ser un concert de Rolling Stones, potser el tercer o quart cop que han tocat a Barcelona molts anys, i va ser per una festa d'una empresa privada en un teòric també equipament públic, no? No, només anomenar això, i bueno, per més informacions doncs ja anireu llegint Massala o veu, passeu-vos pel pastís i signeu, i el propi Àngel us podrà explicar gustosament. Bueno, podrà explicar. Podrà explicar, si no pas gustosament perquè s'afegeixin a la causa, no? Sí, no gustosament perquè li vagin a tancar el bar, però bé. Bueno, pues anem cap a l'Hotel Vela. L'Hotel Vela, aquest cop, l'article que vam abordar era una mica un to irònic, perquè és l'Hotel Vela com a símptoma. També dintre de l'article doncs es parla del tema de quan el Manchester va jugar contra el Barcelona i milers de hooligans por enésima vez en el año invadieron las calles. Llavors, tenint els precedents aquests que va passar amb uns escocesos o alguna cosa així, la primera ronda, que van invadir com tota ciutat vella, va haver mogollon de merda i tal, doncs aquest cop l'Ajuntament molt gratament els va col·locar unes carpes allà pel Mare Magnum. I bueno, doncs l'article també ens explica que fins i tot l'Ajuntament ha arribat doncs a repartir, no?, gratuïtament paella i 30.000 canyes de cervesa, gratis, insisteix l'article. Vull dir que clar, ahí entrem també, mira, continuant amb la hipocresia aquesta que parlàvem de les festes, la hipocresia de la normativa del civisme, no? Tu pots estar fotent una birra amb un col·lega abans de pujar a casa a qualsevol plaça, i si te veuen uns Mossos o uns urbanos, doncs te poden multar perquè tu no pots estar ni bevent ni menjant a la via pública. Aquesta, tornem amb l'altre article també, a la privatització de l'espai públic, i però resulta que els hooligans doncs poden beure, poden pixar, poden cridar, poden menjar, poden fer el que li es doni la gana pels carrers de Barcelona, no? Llavors, doncs, bueno, que sàpiga la gent que estigui escoltant el programa que l'Ajuntament paga paelles i paga canyes als hooligans, que a més de vindre a pixar-se i destrossar una mica la ciutat, que jo sàpiga, ni paguen impostos ni estan implicats en cap procés dels que ells anomenen de participació dels barris, ni res per l'estil, no? Bueno, el dia que potser el Camp Nou sigui equipament públic. Ah, igual. Sí, ara que el fa el Foster aquest, no? Llavors, bueno, després comenta pues, diverses coses sobre l'Hotel Vela, del qual diu que és il·legal. Així tal qual, diu, per això val la pena dir-ho i cridar-ho, que l'Hotel Vela és il·legalment impune, encara que només sigui per comprovar que desenes de col·lectius i ciutadans pel ple dret mantenen la saba de la Barcelona rebel, encara que només sigui d'aquí uns anys en una ciutat de plàstic, de diner de plàstic i de vides de plàstic, algú descobreixi que sí, que a Barcelona hi havia vida, sentit comú i comunitari, i vida rebel al carrer, que hi havia indígenes que resisteixen la colonització dels diners globals, no? Crec que està molt bé l'article, a pesar del to irònic i junta hooligans i Hotel Vela, que en principi són dues coses que dius, uf, no em sona el narratiu, no? Sí, i bueno, fa així, bueno, també anomena algunes coses de l'Hotel Vela, que diu, mentrestant a baix i a l'esquerra la Barceloneta, veïns i veïnes seguiran protestant contra la maleïda mania de gentrificar-ho tot, el sintètic crit de l'Hotel Vela per les abueles, que és el digne crit dels rebels que ressona a la Barceloneta, no? I bueno, després també tenim un destacat que diu, sota l'Skyline abassejador, afortunadament encara hi ha una ciutat real, que barris que no es deixen comprar ni cotitzen en borsa perquè no estan en venda, no? I una mica és el que estem veient ara a la Barceloneta, no? Tot el procés de... Ara parlarem també de la llei de barris de la Barceloneta, i un article que ens comentarà el Miguel també, de jo participo, tu participes, ella participa, ells consulten. Parlarem una mica més internament del problema de la Barceloneta, però bueno, sí, veiem, no?, que ahir per exemple també vam estar en l'acte aquest del turisme, dels pisos turístics i el turisme en general a la PQRP i al carrer Magdalenes, doncs bueno, també veiem ahir, no?, que hi ha un teixit al barri, no?, i que últimament el diem massa xarxa, però tampoc estem, vull dir, que els del Gòtic estan amb els pisos turístics, que el casc antic està doncs, amb els propis assumptes ja que li pertanyen, l'associació de veïns del Raval, òbviament, no existeix en aquest cas portada del gran cacte que el Pep García. Doncs bueno, veiem que sí, que si som col·lectius, que hi som associacions, que hi ha associacions de veïns, que bueno, que la FAP està dintre Ciutat Vella, no?, que té la seva, però d'alguna manera anem, bueno, jo crec que arriba el moment d'una mica de fer xarxa, de reunir-nos i de fer pinya, més que xarxa, i deia la Maria Mas, l'associació de veïns del casc antic, de fer pinya, no? El que necessitem és d'alguna manera que els problemes de la Barceloneta ens afectin als del Raval, als del Gòtic, els del Gòtic ens afectin als del Born, als del casc antic, perquè si ens veiem en un districte que ens estan, bueno, que ens estan maltractant d'una manera els veïns i veïnes, d'una manera ja bastant irrespectuosa. Bueno, uno de los síntomas del Hotel Vela, y creo que el mucho más que el simbolismo que encierra, porque algo bastante más que simbólico, es muy material, ese uso arbitrario de lo que es la ley y lo que significa la ley, dependiendo de dónde, para qué, para quién y quién la aplica, ¿no? En este caso, como el hecho de que el puerto pueda ser un ente independiente, permite que la ley de costas no rija en el caso del Hotel Vela, uh-huh, y permita que mientras ya hoy es un consenso que no se aplica, pero un consenso, el hecho de que este tipo de mamotretos y cualquier tipo de edificación como esta no puede construirse al borde del mar, es algo que hoy día puede aceptar todo el mundo. En este caso, la independencia formal e institucional del puerto les permite saltarse algo que es simplemente de sentido común, más allá de lo que diga la legislación o el laberinto burocrático, ¿no? Uh-huh. Y es lo que está pasando a diferentes niveles en otros casos, ¿no? Lo que pasa con la hipocresía de los apartamentos turísticos. Ahora se supone que hacen una norma de mano dura, pero en realidad, mientras lo que se esté promocionando es el turismo, o mientras se estén haciendo hoteles vela, o mientras se estén haciendo un corredor de hoteles en la Vía Layetana, lo que va a haber es más crecimiento del turismo, y cuanto más crezca el turismo, más crecerán los apartamentos turísticos, por mucho que se prohíban. Es un poco esa arbitrariedad y esa hipocresía, ¿no?, con la que se funciona. Muy bien, si voleu, no sé si voleu comentar algo más sobre eso, bueno, pasamos a una otra noticia que tingueu. Sí, pasamos a la Barceloneta. Recordem que i acabem, bueno, en barri, no? Com bueno, ja hem anat parlant els últims números que heu vingut, un conflicte veïnal o una, diguem, una situació veïnal que aneu tractant cada número és el de la Barcelonena, no?, que afecta els veïns, els ascensors, per suposar. No, i a més, pues, la participació que ha tingut la Barceloneta els darrers anys, fixa't que fa 3 anys o 4 anys parlàvem de no abarquem, no surten notícies de la Barceloneta, quan ens costa tindre notícies de la Barceloneta, bueno, pues ara igual fa un parell. La Barceloneta s'ha convertit en uno de los temes principals, de los ejes centrales del periódico. Y bueno, lo que tenemos en este caso son dos artículos, uno titulado Yo participo, tú participas, ella, él participa, ellos consultan, que viene a contar un poco la carrera que llevan los vecinos, en concreto la plataforma de Afectats y la asociación de vecinas y vecinos de la hostia, de reunirse con las administraciones, en concreto con el ayuntamiento, de hacer propuestas, de plantear alternativas al plan de los ascensores, de tener voz y capacidad de decidir, y como con lo que se encuentran es con ese muro de sí, nosotros consultamos, pero al final hacemos lo que queremos. La opinión de los vecinos es una opinión que no tiene peso ninguno y que no se, y que no va a ningún sitio, y al final se mantiene básicamente lo que hay, en este caso el plan y todas las consecuencias de las que ya han avisado todo tipo de técnicos, entre ellos, por ejemplo, Merced Thatcher, que es una de las principales especialistas en la Barceloneta, porque ella redactó el PERI de la Barceloneta de 1985. Pero a pesar de que los técnicos han avisado que el plan lo único que hará es que el capital privado absorba la economía y el futuro del barrio, y con las consiguientes consecuencias en los vecinos, a pesar de eso no se sigue manteniendo el mismo tipo de planificación. Y bueno, el segundo artículo que tenemos es una crítica de la ley de barrio, que hasta ahora se ha vendido como el, digamos, el paradigma financiero para la Barceloneta. En cuanto tengamos la ley de barrios, podremos aplicar el plan y eso será beneficioso para todos. Y un poco este artículo avisa de las trampas, por una parte, que tiene la ley de barrios, porque si lo que viene a decir es que si se hace una gran inversión en espacio público y en infraestructura con dinero institucional, pero luego no se contrarresta lo que significa eso, que es que se revaloriza un barrio, que crece, que suben los precios, que empieza a haber una serie de establecimientos con una economía a la que no alcanzan los vecinos, que los vecinos no pueden pagar el alquiler. Si se hace una gran inversión en mejorar el barrio, pero no se pone freno a lo que supone esa mejora de aumento de precios y demás, pues lo único que hará la ley de barrio es precisamente destruir el barrio tal como es y expulsar a la gente que vive allí actualmente. Hacer la estocada final, ¿no? De toda esta situación, sí, que llevan años. Y que al menos en la Barcelona como mínimo les está costando, ¿no? Que eso también es lo que destacabais al inicio. Us sembla, posem una cançó, si també donem temps a veure si alguna persona pues, interessa participar, comentar qualsevol cosa al respecte. Sí, sí. I llavors, si la vols presentar, també és una cançó que porta vosaltres. Ah, és la del Salif Keita. Bueno, ara posarem una cançó, un dels temes que anem a tractar, esperem que ens doni temps. Sí. És sobre un article de Mozambique que ara el comentarem, i bueno, pues, també volíem portar una cançó d'un gran música africà com és el Salif Keita, i bueno, pues això és una cançó que també té un toca amb uns músics de blues de, em sembla que és de Tennessee o por ahí, i fa barreja amb la seva música africana. Que és de Mali, no? Pot ser? Sí, és de Mali. Sí, sí. Salif Keita. Contrabanda FM 91.4, emissa online a www.contrabanda.org, que era el maliense Salif Keita, quan, bueno, precisament, pues, també Àfrica segueix sent un tema que tracteu en el Masala, no? Sí, bueno, tenim la columna ja des de fa dos anys i pico del Didac, Africaneando. Era una columna que teníem moltes ganes de dedicar-li com a mínim un espai cada dos mesos al continent oblidat, però bueno, pues, escoltant el Salif Keita i parlant una mica de la columna i de l'article que parlarem de Mozambique, teníem un article d'aquest número de l'Espai per la Desobediència a les Fronteres. És un col·lectiu que es reuneix també a la PHRP Magdalenes, que es diu De plaques, fronteres, centres, protocols i altres barbaritats. I bueno, un article interessant. Ja vam publicar fa com un any el tema dels CIEs ubicats, com estaven ubicats a Europa i tal, i comença l'article, pues, dient, a mi m'agrada molt la introducció, que diu: si un dia passegeu per les platges d'Argeles, Sur, Mer, al Rosselló, topareu en un indret representatiu del començament del segle que estem vivint. A un racó trobareu tres plaques commemoratives. La més antiga recorda els exiliats i exiliades de la Guerra Civil Espanyola. Diu que hi ha una altra placa que és memòria dels jueus tancats als mateixos camps de concentració sota el règim de Vichy, i la tercera recorda els argelins empresonats allà mateix durant la guerra d'independència d'Argelia. Diu, doncs, allà mateix és ara on es troba el centre d'internament per estrangers, no? De què serveix la memòria històrica, no? Comença així l'article i bueno, em sembla bastant apropiat, no? I entrant dintre, li farem un homenatge al premi a la hipocresia de la dècada d'aquest ajuntament, no? Perquè bueno, no estàs col·locant plaques en memòria de gent que ha patit tant tancaments en contra de la seva llibertat, per situacions que històricament s'han reconegut d'alguna manera injustes. Pues igual considerem el tancament d'immigrants en centres d'internament avui en dia com una cosa super injusta, no? Parlen aquests dies, omplien la boca a l'estat espanyol amb la nova llei de Berlusconi, no? Que em sembla una bogeria màxima, però com pot ser, no? Aquesta llei d'immigració d'Itàlia, quan Espanya és, no? Està en un suposadament en un posat més progressista en aquest sentit, doncs mentira, no? Continua avalant centres d'internament, continua empresonant gent pel simple fet d'estar il·legal a un país, no? Mm-hmm. Recordem aquí un parèntesis, que es va fer aquí un programa especial amb gent que, per exemple, porta molt de temps lluitant i volent visualitzar la realitat que són els centres d'internament a Madrid, concretament al que hi ha a Carabanchel, a Luche, si ho dic bé, i amb gent de Canàries, que per raons lògiques és una comunitat autònoma on també, pues, això és algo molt present. I bueno, això es va fer mitjans d'abril, podeu descarregar-ho i jo us ho recomano, perquè la veritat és un programa molt interessant, sobretot el que són les connexions amb els programes que estaven fent les dues emissores d'allà, la de Madrid, a partir d'aquest de projecte, bueno, envia Ràdio Vallecas, amb un projecte que estan fent amb altres emissores de comunitàries de comunitat, i després amb una altra ràdio de Canàries, que em sembla Ràdio Palmera o alguna cosa així, bueno, no us ho direm bé, doncs, que es va fer amb connexions, això, amb Ràdio Vallecas de Madrid, i la veritat que hi ha testimonis de, bueno, de persones que estan allà als centres d'internament de Luche, que bueno, precisament com que aquesta gent van entrar i van poder, pues, recollir el seu testimoni, o de persones que s'estaven manifestant a fora i que havien estat molt temps tancades, doncs bueno, que et fa veure també locura aquesta realitat per les pròpies persones, no?, que ho sofreixen a la seva carn. I després també, bueno, també uns comentaris interessants situant en context de la història de tots aquests recursos, com va sorgir a l'Estat i com s'ha anat desenvolupant, sobretot a Barcelona, i totes les també accions de protesta que s'han donat tant a la Verneda com després amb l'obertura de la Zona Franca, amb la gent del col·lectiu Desobeint, que és precisament, no, amb qui sí, col·laborava amb aquest article. Sí, jo he fet aquest article. Doncs si aneu a la secció de podcast de contrabanda.org, us podeu descarregar en la part d'especials i monogràfics aquest especial Comunica Acción en contra dels CIEs, que es va fer el 12 d'abril. I bueno, després també volia comentar que precisament s'estan ara, no només a PHRP, també fent activitats per parlar i debatre i donar a conèixer pues, aquesta realitat en altres llocs. Vaig estar el divendres de la retaguardia, tot i que vaig anar just abans i pràcticament al final del debat, amb una jornada que es feia amb un passe de vídeo, després amb un debat sobre, sobre això, sobre els centres d'internament, la realitat aquí a Espanya i la comparació amb altres països, com pot ser Itàlia, que ara mateix pues, també pues, està sent capdavantera en el sentit negatiu en l'estigmatització del fet de ser immigrant i en la criminalització de ser-ho i bueno, pues, que seguiran fent també en aquest centre social del carrer, de la plaça Manya i Flaquer del barri del Ferró activitats entorn a això. I a la PXRP també, no? Si no m'equivoco. Sí, bueno, aquesta setmana hi ha hagut una jornada a nivell europeu per denunciar el tema dels centres d'internament i hi ha hagut una concentració davant la delegació del Parlament Europeu, que no hi vaig anar, però no ho vaig veure, què està passant. I la gent de Desobeir Fronteres pues, fan els dijous d'aquest mes, tot aquest mes, fan activitats del PXRP al carrer Magdalenes pues, per donar a conèixer aquesta realitat i també per establir vincles amb, suposo, amb col·lectius d'immigrants i això. Aquest dijous 12 de juny pues, hi ha una classe culinària castellà. Aprèn la cuina senegalesa en castellà i wolof, que wolof és la llengua pues, senegalesa, o bueno, una de les llengües d'una de les ells del Senegal, i després hi ha un sopador i una passa d'una pel·lícula, que és Les tres entierros de Melquíades Estrada. Mm-hmm. Bueno, i per comentar les últimes coses sobre aquest tema, la veritat ens agradaria força que un projecte que bueno, de moment no està del tot tancat, però potser es farà, és de fer uns programes quinzenals o fins o potser mensuals, però entorn a aquest tema, precisament amb gent del col·lectiu Desobeint, però també persones de potser a nivell individual i tractar pues, la realitat dels centres d'internament i, bueno, i molts altres problemes entorn a la llei d'estrangeria i a la criminalització dels immigrants, doncs, que finalment pues, es pugui concretar amb algun programa. Estem aquí llançant quan encara no és segur, però bueno, la veritat és que aquí ens faria bastant il·lusió. Feia moltes emissores, per exemple, el cas de Madrid, aquesta gent a Ràdio Vallecas, pues, que porten ahí un temps no, fent aquests especials, pues, bueno, aquests especials, no, aquest programa en concret, i intentant connectar al màxim i periòdicament cada 15 dies amb persones que per tenir-hi famílies o que sí poden entrar-hi, i com sabem la ràdio que ara ho he vist de Canàries, de Tenerife, que és Ràdio Geneto, que, pues, que també ja des de fa un temps pues, porten també tractant periòdicament aquest tema i demostrant que les ràdios lliures molts cops pues, també poden servir com a eines per una mica trencar i destruir certs murs que se'ns posen, no? Ojalà fos més, però bueno. I tant. Passa la pelota. Bueno, comentar l'article, això està dividit en quatre parts. Parla una part de les fronteres, una altra dels CIE, de les expulsions i de la fuga, no? Comentarem quatre coses ràpides, però bueno, la part de fronteres diu... Diu, però la frontera també es va estenent pel territori europeu en forma de checkpoints en llocs de pas, als transports públics, a la utilització del padró municipal i amb finalitats de control o inspeccions de treball. També anomena, ara que he dit aquestes quatre frases, el company Said, que el van agafar a la parada de metro d'universitat en aquests controls que està fent la policia indiscriminats. Nacional. Mm-hmm. Indiscriminats totalment, vull dir, gent que se'n va a treballar o que va recollir els seus fills a l'escola i de sobte es veu detingut, no? I bueno, el tancament del Massala, llavors d'ara que jo sàpiga, pues, encara no sap molta cosa del Said, no? Diu que els seus companys del CCF miren d'aturar l'expulsió i estan preparant mobilitzacions i bueno, que estiguem també atents per la situació, bueno, no només del Said, no? Però en aquest cas pues, algú vinculat i més o menys que coneix els moviments de migració pues, li ha passat, no? Que a vegades això t'arriba més ràpid, però no vol dir que no li passi a altre tipus de gent que acaba d'arribar, no? Exacte, i que no, que això passa diàriament, no? Mm-hmm. El que passa que mira, en aquest cas pues, ens ha arribat lo del Said, no? Respecte als CIAs, diu pues, bueno, que són els nous camps de concentració del segle XXI, els Guantànamos d'alguna manera europeus, ja que Europa a vegades agafa la bandera aquesta de... Això no... i estan contra els drets humans, Guantànamo, el que va passar a Bugraïb i tal i qual, i bueno, ells mateixos també fomenten els seus propis Guantànamos com són els CIES. Nomena que l'estat espanyol hi ha 9 centres d'internament per estrangers amb una capacitat de 1.900 places, i en aquests centres pues, es tanquen les persones amb l'únic delicte dels quals ha estat d'exercir el seu dret a buscar-se la vida, a fugir de les guerres, de la misèria, de la violència masclista, etc. etc. No? Vull dir que també a vegades ens oblidem perquè la... la gent emigra, no? O sea, no? És que falta de treball al seu país, falta de treball al seu país, no? Hi ha moltes més connotacions que fan a una persona emigrar, no? A vegades no és només la, la falta de que no tinguin fàbriques, no tinguin indústria, no tinguin el sector, el tercer sector com pot poder treballar, no? O sea, a vegades són situacions bastant bueno, bastant dolentes i extremes, no? La que fa una persona agafar la decisió d'emigrar. Per les expulsions ens anomena diverses dades que diu que durant els anys 2006-2007 108.752 persones van ser expulsades de l'estat espanyol. El govern de Zapatero presumeix d'haver repatriat un 43% més d'immigrants que el govern d'Aznar. En el període d'Aznar de 2000-2003 van ser 258.049, mentre que el període 2004-2007 van ser 370.027 les persones expulsades a la força. Quant a la fuga, que és l'últim apartat que agafa, anomena les jornades de lluita de Luche, anomena aquest, bueno, aquest el fet de la, que vam estar parlant en l'antic programa, en el darrer programa de Majares on van venir, no sé si és on van venir o no. Bueno, el programa que vau tractar l'especial sí. amb la gent de Luche, el nomena també, i anomena el CIE de Zona Franca a l'octubre i... A veure com està això... Que recordem que precisament ara mateix estan fent el... Bueno, i el... Per una cosa del que es parlava el dia aquest de la retaguardia era el pròxim judici que es farà a les persones encausades precisament en aquest acte de protesta de contra el centre d'internament de Zona Franca del Sant Joan de fa 2 anys. Exacte. La nit del 23 de juny del 2006, que bueno, va consistir en entrar en aquest centre que encara no estava obert, que ara seguia funcionant la Verneda, i que era denunciar doncs, la pròpia existència del centre d'internament i sobretot el discurs que en aquell moment portava l'Ajuntament a obrir-lo, el de Zona Franca, que era senzillament pues, de fins a penjar-se medalles per fer un centre teòricament amb unes condicions més, bueno, més dignes, que no complia el de la Verneda per hacinament i que amb això solucionava el problema, no? Obrir un centre més gran, amb més capacitat i on estaria la gent teòricament més ample, no? Sí, de fet l'article finalitza això, diu, per això 47 persones esperen un judici pel desmuntatge simbòlic del CIE de la Zona Franca. I això, bueno, qüestió de temps, perquè és algo que és un judici que ara començarà i que segurament pues, donarà que parlar, i també s'intentarà fer una campanya segurament bastant mediàtica, com ja va ser la pròpia acció per bueno, intentar girar tuita, com a mínim posar l'edifici i demostrar també una mica l'absurditat d'aquell cas que bueno, dins el que cap pues, va ser també força seguit a nivell pels mitjans de comunicació diguem habituals i més mèdies, perquè fins i tot moltes de les persones que van ser encausades eren propis periodistes, no? Que van entrar a cobrir i advocats. La notícia i advocats, no? I es va donar potser un halo diguem de seguiment diferent, no? I bueno, pues això, recordem, i ja ho hem estat dient, pues això, hi ha un CIE a la Zona Franca que, bueno, que és també una mica la constant, no només amb aquest tema de les institucions, de portar espais allunyats de nuclis més poblats, pues aquestes realitats que a vegades molesten els ulls, no? Que això també era una de les raons. Sí, sí, i tant. Sí, no? Portar-hi tot a la Zona Franca. Exiliar-ho allà tot i... Molt bé, doncs si voleu comentar, no sé si voleu passar també alguna altra notícia interessant que tinguem aquí en el Massa de Rei o... Bueno, teníem el... San Miguel. No, vale. Bueno, en realidad queríamos hablar de l'Ateneu Enciclopèdic. De Chacón. Que... Tens una exclusiva, no, Edu? Sí, que tot ja se comentava, que com en el programa que feia la gent de l'Ateneu Enciclopèdic, pues, estava l'abuelo de Chacón, que és un tío pues, con mucha conciencia, que ya está muerto y está ahí en el séptimo cielo. Ah, ya estaba ahí mateix en el programa que es feia aquí. Bueno, recordem que fa durant molt de temps es va fer aquí una missió molt interessant, que era la memòria silenciada, recuperació de la memòria històrica per gent de l'Ateneu Silvet Popular. Bueno, i que entre la plaça en allò del col·lectiu ja. Sí, no, i bueno, que vosaltres recolliu la història d'aquest col·lectiu Ateneu realment veteraníssim, no? Bueno, se recoge un poco la... En el artículo se recoge un poco la historia reciente y lo que llevan reclamando durante años, que es por una parte la devolución del patrimonio arrebatado a raíz de la época franquista, y por otra parte que quieren volver al barrio, al Raval, que fue donde nació y que, como ellos mismos dicen, fue de donde nunca debió irse. La cosa que fins i tot van estar un període de temps, això molta gent no ho sap, el que actualment és el CCB, a la Casa de la Caritat, bueno, allà al costat mateix, allà al carrer... Un homena l'article... I que ara mateix, de fet, doncs, no tenen una seu pròpia, no? Que estan, diguem, exiliats i acollits a la Biblioteca Arús, és el nom de, i al Passeig Sant Joan, però, bueno, de totes formes, ara mateix és on estan, i bueno, també, doncs, qui realment tingui interès per conèixer-ho i per veure el fons interessantíssim bibliogràfic que tenen i la documentació que tenen, doncs, és un bon lloc, i al Passeig Sant Joan. Una joia, una joia. Sí. Bueno, i us animem a, no sé si ja poseu referència a la web, perquè ja en la web també... Com que avui havia cotitzat, teníem programes penjats d'aquests especials que havíem fet fa anys, i la veritat, que ojalà poguéssim recuperar aquí un dia, perquè són coses que no passen, i la veritat van fer també una feina això de, també de recuperar, pues, testimonis i històries de totes aquestes dècades de lluita obrera. Interessant. Diem la web? Sí, pues mira, si la tens, fantàstic. Mira, és www.ateneuenciclopedicpopular.org. Repeteixo, www.ateneuenciclopedicpopular.org. I després també diu, si estàs conforme amb la devolució del patrimoni, signa el manifest AEP, que és www.firmasonline.com/1 firmes. Bueno, aquesta setmana mateix us ho linkarem també a la pàgina perquè pugueu allà ràpidament accedir i firmar per la sol·licitud d'aquesta petició. Esperem també que algun company de l'Ateneu Enciclopèdic, pues, estigui a les festes del Raval fent aquestes rutes, diguem, de històriques de la història més amagada del Raval, com van fer els últims anys, i que també, pues, cada any jo que s'apunta més gent, i és una activitat interessant. Menys lúdica que altres, però que la veritat que la gent interessa més. Molt bé, doncs fiquem una cançó que també hi té raó, té unes raons molt concretes de ser, no? La del Taliqueli. Exacte. Taliqueli. Bueno, sí, perquè jo crec que ja acabarem parlant del de Nova York. El de Mozambique, si el voleu veure, està molt interessant i parla sobre una revolta popular que va a veure a Maputo pel tema del increment del transport. Del transport públic, i després també la puja a l'hora del pa, i bueno, que diu que... Bueno, que els barris perifèrics, que també com va passar a Kenya amb les eleccions aquestes que va llaure l'amanyament de les eleccions i demés, pues, són els barris perifèrics de les grans ciutats africanes, els que ja no se sostenen i acaben creant aquestes rebel·lions, no?, en contra de coses tan bàsiques com per la gent de Maputo i de Mozambique, com és moure's amb transport públic, ja que gairebé ningú té un transport privat, no? I només anomena això, que... que diu que aquestes revoltes expressen algo més que una protesta contra l'increment del preu d'un bé tan bàsic per la població, sinó que ja són la imatge d'una crisi econòmica política de Mozambique, si el govern no procura donar eines, diguéssim, als ciutadans perquè, bueno, perquè els permeti algú més que sobreviure, no?, que és el que estan fent ara mateix. I, bueno, pues sí, després quan parlarem ja acabant de Nova York, pues posem una cançó que es diu New York City Report, que és del Taliqueli, un dels raperos de Brooklyn, per mi ara dels meus favorits i dels que més canya estan donant d'alguna manera als carrers de Nova York. I la cançó parla una mica d'això, no? És com una crònica d'un dia a la ciutat de Nova York respecte també a la població els abusos que té tant la població immigrada com la població negra, no? Una mica, pues, el Taliqueli és de raça negra i parla una mica, fa un report de, que simbolitza New York City per a aquesta gent, no? I està molt bé. I ara després parlarem dels latinos de Harlem, que també pues està molt interessant. Escoltem aquesta cançó, també de les que més sonen a la redacció de Massada. I'd like to take this opportunity to thank everybody who's been riding with me so far. It's been a long journey. But they say your life's path is not about the destination, it's all about the journey. I appreciate y'all. It's my blood, sweat, tears, years, struggle, love, hate, fear. New York City, you can make it here, you can make it anywhere. I came prepared for the rain, hail, sleet, snow. Whatever the weather we ride, let my people go to the place where knowledge is born. We walk into the third eye of the storm. Check it out, futuristic lyricist, straight from the Renaissance. Top of the separate chain, wrapped up in echelons. My people suffering rain, slave to another chain. This voyage has made it like my mother, other name. Is this your first trip to hell? Invent the capitalist. If it's a product, then we got it for sale. When I first started to spell, my words fell into rhymes, turning into storms. Everything else fell in the line. I painted pictures, you can see the people bleeding my bars. When I was a teen, I was mean, about to reach for the stars. So if I fell, I fell right in the cloud, tight in the foul. Niggas who wore the down, used to be no white and the loud. Now the gangs, no crying allowed. You probably see a fight on the stage before you see a fight in the crowd. I send this out to my people, faith in the storm. Help me, we riding it out. You inspire what I'm writing about. It's my blood, sweat, tears, years, struggle, love, hate, fear. New York City, you can make it here, you can make it anywhere. I came prepared for the rain, hail, sleet, snow. Whatever the weather we ride, let my people go to the place where knowledge is born. We walk into the third eye of the storm. Check it out. It's the third eye of the storm. It's the third eye of the storm. It's the third eye of the storm. It's the third eye of the storm. Check it out. Bop, bop, bop, bop, bop. Check it out. Check it out. Ha, ha, ha. I ain't fucking around. I'm not a judge, but I'm handing out sentences. I'm political prisoners, regular inmates with no visitors. Niggas in the street outside the reach of the ministers. Not those that say spiritual, but actual practitioners. Rap listeners who be open to black businesses. Underground shit with samples to lack clearances. Once you get past appearances, you can tell who shit is fake or who shit is based on past experience. We've really been in war hand to hand like crack sales. We build a man to man, they trying to kill off the black male. Females left to raise up a son from the day he was one till he's 20 and he raised up. And get the blaze, the force blaze in the sun. Smoke raising his lump. Young in his years and he facing a ton. None of his peers wanna share the role of the child care provider. But the hit a nigga blunt and share saliva. You ain't a rider and you hustling backwards. Too many equate success with imitating these crackers. So I guess looking up the drug dealers and rappers. I'm taking all the work away from the black actors. Revelation is first and Armageddon is after. Tsunamis and hurricanes, natural disasters. The fast food culture speed is always a factor. It's the gratification. They want to cast fast. It's my blood, sweat, tears, years, a struggle, love, hate, fear. New York City, you can make it here, you can make it anywhere. I came prepared for the rain, hail, sleet, snow. Whatever the weather we ride, let my people go to the place where knowledge is born. We're walking to the third eye of the storm. Check it out. Bueno, aquest era Talib Kweli. Recordem que bueno, hi ha sempre també a Massala unes ressenyes musicals de llibres interessants. Check it out, check it out. D'algun programa radiofònic també, de tant en tant. I bueno, pues, que tenim allà unes seccions fixes. I llavors, bueno, comentaves que un dels articles més interessants també era... Bueno, bueno interessant. Jo, interessant no ho he dit. Bueno, pues jo quasi que m'he llegit, no m'he llegit sencer, però sí que... No, més que interessant és que està fet pel Massala en vivo, no? Vull dir que... Vam estar, ja direm la veritat, vaig estar a Nova York i Canadà i bueno, vam elaborar una sèrie d'articles, entre ells pues, vam anar a visitar a la gent del Moviment for the Justice of el Barrio, Movimiento por la Justicia del Barrio. El barrio és una zona a l'est del Harlem. No sé si ara és massa complicat ubicar-lo geogràficament. Manhattan. A l'est del Central Park. Harlem Latino? El Harlem Latino, no? El Spanish Harlem, que l'anomenen així. O el barri es diu el barri. O sea, ah, és el mateix. Sí, si tu agafes una guiada a Nova York i te surt el barri. Vull dir, no surt ni de Borough, ni of the town, ni res, sinó és el barri. I és pues, la zona llatina per excel·lència de Manhattan, no? Bueno, de Nova York i sobretot de Manhattan, no? I res, doncs això està com a l'est del Central Park. A l'oest és on està, diguéssim, la part més negra, no? On estava l'Enox Lounge, que tocaven el Billie Holiday, la Figera, l'Apollo, no? La sala aquesta mítica. I l'altra part és la part, diguéssim, més oblidada, no? La part menys glamurosa de... menos glamurosa del Harlem, i que sempre ha estat oblidada, i com ja li han tirat mà a la part negra, que ja està totalment remodelada, i bueno, han posat un munt de diners allà per gentrificar aquesta zona. De fet, el Bill Clinton acaba de posar el seu despatx en aquesta part de Harlem, etcètera, no? Vull dir que ja és un procés especulatiu bastant important a la part negra. Doncs ara s'ha traslladat, òbviament, a la part latina, no? Que era la que els quedava per conquistar, que és la part del barri. I bueno, allà doncs hi ha una companyia que es diu Dynoy Group, del grup Dynoy Group, que té la seu en Londres i acaba de comprar pues 47 edificis, més concretament 1.137 vivendes, al preu de 250 milions de libres, no? El Michael Gold, en un article que va fer, que és un columnista del New York Times, deia: des de la plaça Grosvenor de Londres no se puede ver es Harlem, però se puede comprar, no? I és això, no? Com una companyia de Londres pues ara ha posat les seves garres en aquest barri i acaba de comprar 47 edificis. Vaig estar visitant una assemblea a la gent del Movimiento por la Justicia del Barri. Bueno, vaig veure una mica el que era la simbologia del col·lectiu i qui el feia, no?, aquest col·lectiu. I me recordava molts cops a quan anàvem a, no sé, a poblacions petites o comunitats al sud-est mexicà, no? El tema indígena o camperol, o sea, gent amb els mateixos rasgos i amb el mateix parlar, ja, o sea, gent que ha emigrat de zones rurals de Mèxic directament a una ciutat com Nova York, no? I com això t'ha de dificultar la vida en molts aspectes, no? I com a pesar d'això, pues, és gent que s'ha vinculat, no?, a un col·lectiu i està lluitant perquè no el facin fora del seu barri, no?, que és part de la identitat que van deixar enrere, deixant les seves terres, i que, bueno, que volen mantindre d'alguna manera una ciutat tan salvatge com és Nova York, no? I era molt curiós això, des de gent des de 70 i pico anys està, no sé, joves recent casats de 20, 23 anys, doncs allà defenent el seu barri, no? Ara mateix ells tenen uns 33 o 34 comitès, un per cada edifici on hi ha presència de Movimiento por la Justicia del Barri, no? Diguéssim que en la zona aquesta que hi haurien uns 100-120 edificis, doncs 33 d'ells tenen presència del col·lectiu, no? I aquests 33 a més estan dintre de la zona dels 47 que ha comprat Downey Group, no? Llavors pues, bueno, és quasi més presència del Moviment per la Justícia del Barri, quasi més presència que la que té edificis comprats el propi grup, no? Han oferit diverses coses a gent del moviment. Per exemple, una de les polèmiques més grans que hi havia era, com li deien a esta, la Cerito, diguéssim, la seva regidora de districte, que va arribar allà com a banderada en contra de la gentrificació i el moving, etcètera. Doncs com a poc s'ha anat venent a el que és la política, no?, econòmica, que té la ciutat de Nova York, que és de les més agressives, i és un model de cara a altres ciutats com ara pot ser Barcelona, no?, el model de gentrificació, de moving, de casos hotelers, per exemple, a Broadway, que ara comentarem, etc. Llavors doncs aquesta dona també ha intentat comprar gent del moviment, no?, dient-li: bueno, t'ofereixo, tu ara curres 6 dies a la setmana 12 hores, jo t'ofereixo en 3 dies menys hores cobrar el mateix, no? Com gent com el Víctor, un noi del Moviment per la Justícia del Barri, pues va dir que no, que la seva dignitat valia molt més i que ell no anava a vendre's i que després expulsessin a totes les famílies amb les que ell creia que devia estar en aquell barri, no? Aquesta gent, només per fer una mica de la seva pròpia història, també van néixer fa 4 anys per combatre la gentrificació, el moving i el tema d'especulació a les Harlem. Alhora van començar molta gent d'allà, els latinos, molts són mexicans, a descobrir el que era el moviment zapatista. I bueno, d'alguna manera s'han fet com els zapatistes de Nova York, perquè van ser els que van gestionar l'altra campanya fa 2 anys a la ciutat de Nova York, no? I ens comentava el Juan, que va estar aquí visitant-nos a Barcelona, i li van muntar un parell de xerrades, com la gent sense tindre conceptes de neoliberalisme, capitalisme, gentrificació dintre del seu discurs, saben perfectament explicar-los, no? Perquè els estan vivint, i perquè d'alguna manera la resistència que està fent aquest moviment, que és molt, bueno, de gent molt humil i molt poc formada, diguéssim, en escoles, doncs té clar tots aquests conceptes, però la seva manera de com els han expulsat, de com els han tractat, de com han tingut que emigrar i de com viuen a una ciutat com Nova York, no? Tot això és interessant perquè acaba també amb un encontre que vam fer a l'octubre del 2006. Sí, a l'octubre del 2006 vam fer un encontre que va ser el primer encontre per la humanitat contra el neoliberalisme molt zapatista. No suena eso. Sí, que el vam fer allà a les Harlem, no? I on van convidar a diversos col·lectius de Nova York que estan patint la mateixa història o semblant, no? Llavors va ser com un encontre que, mira, que és difícil com fer juntar o fer xarxa o fer aquest tipus d'encontres a Nova York, no? Però ells ho van aconseguir, van juntar com 6 o 7 col·lectius, no? Entre els quals hi havia, doncs, gent de Chinatown que està lluitant contra l'especulació, i això que la població xina normalment és poc arraigada als seus espais, no? Bueno, no sé, no diria que poc lluitadora, però gent que intenta passar desapercebut quan està, diguéssim, fora del seu país, no? I com unes dones de 50 i pico anys són com el cap visible d'aquest moviment a Chinatown, no? També en contra de caseros que els han fet moving, que no els arreglaven els edificis, fins que un dia va caure el sostre d'un bany a sobre d'un altre, que per sort no va passar res, i bueno, a partir d'aquest cas se van erigir en una associació i han anat fent coses. També la gent que viu a la part de Manhattan, Broadway és una avinguda que creua gairebé tot Nova York, la part que, diguéssim, passa més pel centre de Manhattan, que seria el que és el Soho, Chinatown inclús, que passa per allà a Broadway, hi ha una gent també que està lluitant contra establiments hotelers, com els pisos socials han anat desapareixent en regiment dels hotels, dels espais hotelers, i bueno, una gent que lluita també contra això. Després, joves del West Village, que tenen un col·lectiu de lesbianes, gais i transexuals, que també explicaven que els fan fora del barri, que no els deixen estar, que no deixen ocupar, que ocupin les places, els parcs, etc. I és un lloc també on molta gent se troba per tindre les seves relacions, on a vegades és difícil per gent, pues, transexual, no? O lesbiana, o gay, trobar espais on que no siguin, diguéssim, les discoteques comercials on vas a lligar, no? Espais on puguis trobar-te amb gent de compartir inquietuds, no? Sobretot d'identitat sexual i de més, no? I bueno, doncs aquesta gent també protestava per això, i estaven el moviment per la justícia del barri i els puertorriqueños de Brooklyn. I d'aquí va sortir un vídeo que el van passar en la xerrada que es va fer, i bueno, molt interessant el que estan fent i el que han aconseguit fer, diguéssim, a l'aglutinar 6 o 7 col·lectius que ara han fet una mena de xarxa per lluitar en contra de tant d'especulació, gentrificació, moving, com tema turisme, com tema respecte a les identitats sexuals, no? I per últim, doncs, anomenar que aquesta gent, el Moviment per la Justícia del Barri, ha engegat una campanya internacional en defensa del barri que va començar el 4 d'abril, a la qual vam estar presents també, on comencen aquesta campanya internacional de gent o col·lectius a nivell internacional que s'adhereixin a que es recolzin la seva causa, i també que puguin hi haure com alguns ponts o alguns vincles d'intercanvi, doncs, tant de signatures com d'informació com de denúncia. Ara estan fent una campanya superpotent al Regne Unit, tant a Escòcia com a Gales com a Anglaterra. En Irlanda em sembla que no tenien gaires contactes, però amb aquests 3 llocs perquè Downey Group ve d'allà, no? D'alguna manera ja la gent s'ha enganxat a la seva campanya, i a l'octubre doncs tornaran per aquí, per Barcelona, i avisarem en el seu moment d'on estaran i a quina hora i com, Pero bueno, una de las cosas es que el 6 d'octubre a Londres ja ha convocat una manifestació contra la Downey Group i a favor de la campanya internacional que han engegat la gent de Movimiento por la Justicia del Barrio, i molt maca, molt propera, i que bueno, ens va rebre i va acceptar que publiquéssim aquestes coses al Massala molt gustosament, a pesar de que no han tingut gaires bones experiències amb la premsa, tan independent com no independent, i li deien, bueno, pues, no sé, si us ve de gust, i al final pues, van accedir, i bueno, doncs hem tret una sèrie d'articles, han publicat alguna cosa a la directa també i al Massala, que anirem traient coses, i en els propers números pues, anireu veient coses d'aquesta visita a Nova York, com és l'entrevista a una psicòloga del Bronx que treballa amb menors en situació de risc i altres problemàtiques que pateix esa gran ciutat i jodida ciutat a la vez. Se corresponsalia, no? Massalera, ja? Sí, el Massala va s'internacionalitza. Va fer un coset, el vam tindre a la nostra sèrie de històries de frontera 1, 2 i 3 quan van fer Los Ángeles, Ciudad Juárez, no? El Iván és el corresponsal itinerante, que una vez al año se monta una corresponsalía de un par de meses con dietas por ahí. Sí, sí, con dietas y gastos pagados en Massala, haciendo dieta, ¿no? En Massala, jauja. Molt bé, doncs, bueno, la veritat se'ns acaba força el temps i bueno, pues, empassau-vos a que ens trobem aquí d'aquí 2 mesos, a que bueno, pues, estigueu atents al següent número de juny, ai, de juliol a agost, on segurament tenim bona sorpresa. Sí, no? La notícia potser serà la cobertura de l'encuentro futbolístic o del Forat de la Vergonya a 4 pàgines, i bueno, recordar això, el mail de contacte, no? Que sempre no està més massala@rabalnet.org, una sala con una S. Por favor. Ja no us ho coneixeu, no? I després també, no sé si volíeu comentar, però que estareu presents en unes xarles, bueno, no sé si sí o no, però ens acabem d'enterar. Ja que esteu aquí. No ho sabíem. Avui ens ho han dit aquí els majaros que participem en una taula que no teníem ni idea. Sí, aquestes coses molen ahí. Sí, sí. El 12 de junio nos acabamos de enterar que estaremos presentes en una mesa redonda sobre la demanda informativa del barri, en concreto del Raval. Estaremos con Paxelona, que es una radio en urdu, en idioma pakistaní, que a la que le retiraron la licencia para estar en la frecuencia en la que estaban hasta entonces, con la excusa de que pisaban a otra emisora. En realidad coincidió que casualmente eran los días de la redada antiterrorista, y en estos momentos esa misma frecuencia está ocupada por una radio latina. Y bueno, luego estaremos con Fede Latina y con otro periódico del barrio, que es Nova Ciutat Vella. Y bueno, por decirlo de manera ecuánime, iremos allí a dar un punto de vista, creo que esperamos que diferente. Pues bueno, eso es el Centre Cívic de Sanes, al carrer 9 de la Rambla. I ja per comentar ja només una coseta d'agenda i del barri de Ciutat Vella, recordar-vos com cada setmana aquest cicle interessant de debats i cines nous i vells drets socials, que es fa al carrer Vinyó 33, aquí al Gòtic, és per gent d'un altre PHRP, i per UB de Vivienda, que és un cicle de cinema sobre la ciutat de la por, la ciutat del miedo. Avui és Soylent Green, de Richard Fleischer, sobre el col·lapse per sobrepoblació, a partir de les 8, i el proper diumenge a partir de les 8 també, The Village, que és aquesta pel·li de Night Shyamalan sobre, bueno, el bosque, The Village, 15 de juny a les 8. Molt bé, doncs us deixem amb una cançó ja per acabar, no? Que per què la ficarem, serà? Bueno, perquè hi ha una excursió ahir, no? Certament. Vam anar al Genisus. Al barri, també. De Badalona. Bastant, ja. Sota la pluja, fantàstic. Ho vam passar bastant bé. Massa. Una societat on descobrir, eh? I sí? Sí, sí. Estaria molt oblidada, però val la pena anar-hi tant. Superpoblada, també. Doncs, pues, bueno, vam estar allà, aquest gran lloc, que és la Societat Cultural dels Genís, d'un accés realment també peculiar, allà al Passeig Marítim, a les Rambles. Després podem veure un parell de grups. Un eren els Musse, em sembla, així força peculiars. De Burr. De Burr. Oh, bueno, sí. I després els nostres estimats Sufjan Stevens. I us ficarem una de les seves darreres cançons, El Yeye de l'Alquimista. Venga. La asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde ha venido?